Şu anda Temmuz ayı ve Amerika'nın Pittsburgh kentindeyiz. Yaz aylarında mutlaka fark etmişsinizdir. Yazlıklarınız varsa oraya gittiğinizde veya güneş altında daha fazla kaldığınızda saçlarınızın rengi biraz daha açılır, daha sarıya kayar. Ten renginizse öte yandan bronzlaşır. Hatta güneşte bronzlaşma birçoklarının sevdiği, birçoklarının yaz aylarında yapmaktan hoşlandığı bir faaliyet. Ama hiç düşündünüz mü saçlarınız neden daha açık tonlara kayarken güneş altında ten renginiz daha koyu tonlara kayıyor? Bunun nedenini bu videoda sizlere biraz anlatmaya çalışacağım. Bakalım nedeni neymiş? Aslında saçımızın renginin daha fazla açılması, ten rengimizin ise koyulaşmasının çok basit bir nedeni var. Saç dediğimiz kıl yapısı, kıl dokusu ölü bir doku. Derimiz ise canlı bir doku. Bu temel fark güneş altında bu iki dokunun nasıl davranacağını belirliyor. Ama her ikisinde de olan şey kabaca aynı. Her ikisinde de etkilenen şey melanin pigmenti. İnsan tarihinde deri renginin ne kadar önemli olduğu çok açık. Tarih boyunca insanlık deri rengine bağlı olarak birbirini ayrıştırdı, birbirine zulmetti, birbirini ezdi ve hala buna devam ediyor. Sadece Amerika'da falan da değil, dünyanın her yerinde, hatta ülkemizde bile. Ancak deri renginin nereden geldiğini düşünecek olursanız bunun ne kadar saçma olduğunu görebilirsiniz. Deri rengi, vücudumuzdaki melanin isimli bir pigmentin miktarına göre belirlenen fiziksel bir özellik. Bir insanın vücudunda melanin pigmenti ne kadar fazlaysa deri rengi o kadar koyu oluyor. Melanin pigmenti ne kadar azsa renk de o kadar açık oluyor. Hepsi bundan ibaret ve melanin pigmentinin değişmesine bağlı olarak deri rengi, saç rengi ya da genel olarak renkler de değişebiliyor. Dolayısıyla deri renginin zeka ile, beyin büyüklüğüyle, beyin gelişmişliğiyle ya da fiziksel başarıyla herhangi bir doğrudan ilişkisi olmadığını anlamak, insanlık tarihinde deri rengine, yani bir diğer açıdan bakacak olursak bir pigmentin vücutta ne kadar bulunup bulunmadığına bağlı olarak yapılan zulmün ve işkencenin ne kadar anlamsız olduğu anlaşılabilir. İşte melanin pigmentinin derimizdeki veya saçlarımızdaki, kıllarımızdaki miktarının değişmesi, onun renginin ne tarafa doğru gideceğini de belirliyor. Güneşten gelen ultraviyole ışınlar, yani mor ötesi ışınlar yüksek enerjili oldukları için saçımızdaki veya derimizdeki melanin pigmentine çarptıkları zaman bu pigmenti parçalıyorlar. Bu parçalanmanın sonucunda derimizdeki ve saçlarımızdaki ve vücudumuzun geri kalanında güneş alan yerlerindeki kıllarımızın melanin miktarı giderek azalıyor. Melanin miktarı azaldığı zaman olan şey rengin açılması. İşte bu nedenle saçlarımızın rengi melanin pigmentinin parçalanmasına bağlı olarak yazın giderek açılıyor. İyi ama o zaman derimiz neden koyulaşıyor? Ne demiştim? Saç, yani kıllarımız ölü doku ama derimiz ölü değil. Derimizde melanosit denen hücreler bulunuyor. Bunlar melanin pigmenti üretmekten sorumlu olan hücreler. Deri hücreleri canlı olduğu için bu azalmaya bağlı olarak hemen tepki gösterirler ve melanogenez denen bir süreçten geçerek melanin üretmeye başlarlar. Bu hücreler ortamda melaninin azaldığını fark ettikleri zaman melanogenez yoluyla yeni melanin pigmenti üretmeye başlarlar. Ama bunu normalden abartılı bir şekilde yaparlar. Yani melanin pigmenti, melanin seviyesi vücudunuzda düştüğünde melanosit hücreleri gereğinden fazla melanin üretirler. İşte bunu yaptıkları zaman derimizdeki melanin pigmenti miktarı daha öncekine göre yüksek bir seviyeye ulaşır ve derimiz kararır. İşte bronzlaşma melanin pigmentinin vücudumuzda miktar olarak artmasından başka bir şey değil. Gerçekten de daha açık derililerde, daha açık saç rengine sahip olanlarda melanin pigmenti daha azdır. Daha koyu renklerde, mesela Afrika'dan gelen insanlarda melanin miktarı derilerinde daha fazladır. Ayrıca yazın fark etmiş olabileceğiniz bir diğer şey saçlarınızın birbirine daha fazla dolaşması ve daha böyle yapış yapış olması, öyle değil mi? Bunda tabii ki sıcak nedeniyle daha fazla terlemeniz, dolayısıyla saçlarınızın daha yağlı olmasının etkisi var. Ancak aslında olan bundan birazcık fazlası. Saçlarımızın üzerinde merkaptan ya da tiol adı verilen kimyasallar bulunuyor. Güneşten gelen ultraviyole A ve ultraviyole B ışınları, yani mor ötesi A ve mor ötesi B ışınları. Bu tiol isimli kimyasalla tepkimeye girdiğinde sulfonik asit diye yeni bir kimyasal oluşuyor. Tiol isimli kimyasalın oluşturduğu zincirler birbiri üzerinde rahatça kayabilen zincirler. Dolayısıyla saçlarımız tiol ile kaplıyken rahatlıkla birbiri üzerinde kayabiliyorlar ve dolayısıyla birbirine takılmıyorlar. Ama sulfonik asitin böyle bir özelliği olmadığı için yazın saçlarınız birbirine daha fazla dolanmaya meylediyor. Bu yaşandıktan sonra önlemenin çok bir yolu yok ama meydana gelmeden önce önlemenin bir yolu var. Saç kremi kullanmak. Ama saç kremi kullanmanın da ilginç bir özelliği var, ilginç bir noktası var. Saç kremini güneş altında kaldıktan sonra kullandığınızda işe yaramıyor. Çünkü saç kremi içerisindeki kimyasalların amacı sülfonik asidi ortadan kaldırmak değil. Sülfonik asidi doğrudan ortadan kaldırmanın bir yolu bulunmuyor. Bu nedenle güneşe çıkmadan önce bu saç kremlerini kullanmalısınız ki tiolün, o tiol dediğim kimyasalın üzerini kaplıyor saç kremindeki kimyasallar ve güneşten gelen ışınları absorbe ederek bu tiolün parçalanmasına, bozulmasına engel oluyor. Böylece saçlarınız birbirine daha az dolanıyor. Aynı şey güneş kremleri için de geçerli. Bunlar da çok önemli. Güneş kremleri güneşten gelen ultraviyole ışınlarını emiyor. Böylelikle derinize ve melanin pigmentine ulaşmamış oluyor bu ışınlar ve dolayısıyla deriniz yanmıyor ve bronzlaşmıyor. Açmıyorsunuz da çünkü melanin pigmenti azalmadığı için vücut da buna tepki göstermiyor. Yani saç kremlerinin mantığıyla derimize sürdüğümüz yanma önleyici kremlerin mantığı 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde aynı diyebiliriz. Bu da bize evrimle ilgili çok önemli bir noktayı hatırlatıyor. Modifikasyonlarla adaptasyonlar arasındaki farkı öğrenmiş oluyoruz. Güneşte bulunmayı bıraktığınız zaman deri renginiz eski haline dönüyor. Dolayısıyla bu güneşte bronzlaşma olayı kalıcı bir değişim değil. Veya yazın teniniz bronzlaşmışken çocuk yaptığınız zaman yavrunuz bronz olarak doğmuyor tabii ki. Çünkü bu çevresel değişimlere verilen fiziksel tepkiler geçici. Genlerinize işleyen şeyler değil. İşte bu şekilde geçici olan fiziksel değişimlere modifikasyon diyoruz. Ama mesela güneş altında belli bir fiziksel özelliğiniz size daha kolay hayatta kalmayı sağlasaydı, daha çok yavru üretmeyi sağlasaydı, size o güneş altında daha kolay hayatta kalmanızı ve üremenizi sağlayan genler gelecek nesle daha çok aktarılacaktı diğer bireylere nazaran. Dolayısıyla bir sonraki nesilde sizin o avantajlı genleriniz popülasyon içinde daha sık bulunacaktı. Siz daha kolay hayatta kaldığınız, daha çok ürediğiniz için. Buna bağlı olarak da popülasyon içindeki gen ve özellik dağılımları değişecekti. İşte bu da evrimin ta kendisidir. Bu yolla olan değişimlere adaptasyon diyoruz. Yani modifikasyonlar geçici, evrime doğrudan etkisi olmayan, son güncel çalışmalar bazı dolaylı etkiler gösteriyor ama bunları göz ardı edecek olursak evrime doğrudan etkisi olmayan geçici değişimlere modifikasyon diyoruz. Ama kalıcı, evrimsel sürece nesillere etki eden, genlerin seçilmesinden, avantajlı olmasından kaynaklanan doğal seçilim yoluyla olan değişimlere ise adaptasyon diyoruz. Bu da bir başka videomuzda değindiğim gibi adaptasyon olan her değişimin evrimsel bir değişim olmak zorunda olduğunu gösteriyor. Yani bir şey o sadece adaptasyon, ortama adapte oluyor canlılar, evrim yok diyemiyoruz. Eğer adaptasyon varsa o adaptasyonlar doğal seçilim yoluyla gelmek zorundadır. Doğal seçilim de evrimin en temel mekanizmalarından birisidir. Peki saçlarımız açıldı, deri rengimiz koyulaştı. Bundan sonra ne olacak? Saçlarınız ölü olduğu için yapacak fazla bir şey yok. Açılmış olan saç renginiz ancak ve ancak alttan yeni saç geldiği zaman düzelecek. Dolayısıyla kimi zaman saç kestirmek bir yöntem olabilir. Hatta saçları birbirine çok dolanan, çok takılan insanların da saçlarını kestirmesi tavsiye edilir. Böylelikle o biriken sulfonik asitten kurtulmuş olur. Deriniz ise canlı hücre olduğu için, canlı hücrelerden oluştuğu için güneşte kalmayı bıraktıktan belli bir süre sonra deri renginiz eski haline dönmeye başlayacak. Çünkü melanin normal olarak da, normal güneş altında da zaman içerisinde parçalanan bir kimyasal ve bu aşırı parçalanma olayı durduktan sonra melanogenez de yavaşlıyor ve dolayısıyla deri renginiz orijinal haline zaman içerisinde geri dönüyor. Bu melanogenezin durması, doğru zamanda durması veya güneşe tepkisel olarak artması ve azalması çok önemli. Çünkü melanogenez doğru zamanda durmazsa ya da güneş etkisi ortadan kalkmasına rağmen melanogenez devam edecek olsa melanogeneze dayalı deri kanseri denen bir kanser tipinin oluşabildiğini görüyoruz. İşte böyle umuyorum yaz aylarında bu ufak bilgi size güneş altında nasıl davranmanız gerektiği konusunda veya saçlarınız birbirine çok takılıyorsa, saçlarınızın rengi değişiyorsa buna nasıl engel olabileceğiniz ya da nasıl müdahale edebileceğiniz yolunda bir fikir sağlayacaktır, sağlamıştır. Umuyorum bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu şekilde videolarımızdan daha çok çekmemizi istiyorsanız Patreon'a giderek bize maddi destekte bulunabilirsiniz. Çünkü bu videolarımız ve yaptığımız Evrim Ağacı'nda yaptığımız bütün çalışmalar Patreon destekçilerimizin maddi destekleri sayesinde oluyor. Siz de onlardan biri olabilirsiniz ve bize gerçekten çok büyük bir katkı sağlamış olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.